I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Ja, noget af den stil. Velkommen tilbage. Anden time af Fæderlandet. Mit navn er, som altid, Ali Aminali, og det er, som sagt, Alis Fæderland, du lytter til. Vi vil tale om krig de første 55 minutter. Krig og ødelæggelse, men nærmere krig og ammunition og våben og delfiner og laser. Nu skal vi tale om noget andet. Nu skal vi tale om noget, der måske er dystert, men i virkeligheden er det måske positivt. Jeg ved det ikke. Jeg har lavet den her lille miniserie, hvor jeg inviterer, hvad kan vi sige, kyndige mennesker, livsnydere, men også folk, der kan reflektere lidt mere end mig, eventuelt, i studiet for at tale om liv, død og kaos. Sidste gang havde vi René Fredensborg inde, og journalist og forfatter osv., og der handlede det primært om kaos. Men nu kommer vi til at have et fokus på noget andet. I dag i det her program, næste 55 minutter, vil jeg gerne udforske nogle af livets dybeste spørgsmål, men i hvert fald et af livets dybeste spørgsmål, og det er tankerne og, hvad kan vi sige, forståelsen af, hvad døden egentlig betyder for os, og hvordan vi i reelt set ser døden, det lyder mærkeligt, i vores liv, men måske også noget, der er på vej eller ikke kan undgås. Det kan det jo virkelig i hvert fald ikke. Lad os komme i gang med at udforske det på en sjovere måde end normalt. Det er jo sådan lidt interessant det her med døden, fordi jeg har det sådan lidt i vores moderne verden, er det jo sådan blevet sådan udbredt, at vi stræber efter at leve længst muligt, ikke? Altså undgå døden for enhver pris, spis sundere, træn mere og longevity og alle de her ting her. Men den her søgen efter altså evig liv, kommer vi sådan, på en eller anden måde ofte til at overse det, der giver os mening, dybde i virkeligheden. Måske er det faktisk meget sundt at ryge en cigaret og drikke noget vin i ny og næ. Men jeg vil gerne sådan finde ud af, hvorfor er det, vi er blevet sådan, men hvorfor er det også, vi især i Danmark på en eller anden måde måske frygter døden, eller har svært ved at tale om den. For at kunne gøre det fornuftigt, ligesom altid, så har jeg jo en person i studiet. Lotte, velkommen til. Tak for det. Jeg skruer lige op her. Sådan. Vi skal jo have noget ordentligt lyd på dig. Lotte, blikker. Lotte Mørk. Lotte Mørk. Jeg hedder Lotte Mørk. Lotte Mørk. Du er hospitalspræst på Rigshospitalet, og så er du forfatter også, og foredragsholder, og jeg ved ikke hvad. Vi skal de næste 55 minutter på en eller anden måde tale om det her med sorg, død, og hvad det egentlig betyder for mennesket. Men vi skal jo lige starte et sted. Og det er dig selv. Hvad betyder egentlig død for dig, eller døden for den sags skyld for dig? Jamen, den betyder faktisk både og, om jeg så må sige, fordi det er sådan, livet er. Livet er ikke et enten, eller det er et både og. Døden er både for mig selv som præst, som troende menneske, meget angstprovokerende, frygtindgydende, fordi jeg elsker livet, men samtidig gør døden også noget ved mig. Altså, det vil sige, den intensiverer den måde, jeg lever livet på, når jeg ellers husker at se mig selv i spejlet og husker mig selv på, at jeg skal dø. Så den intensiverer mit liv, og så gør den også noget andet, døden. Ja. Det gør det, at jeg kæmper for, at vi alle sammen kan få en kollektiv bevidsthed om, at magtesløsheden er en del af livet, og det er jo det, døden konfronterer os med. Og det her fællesskab, der er i magtesløsheden, det gør noget for mig. Hvad mener du med magtesløsheden? Altså magtesløsheden i forhold til, at døden altså ikke kan undgås, eller hvad? Ja, og det er jo sådan den ultimative magtesløshed. Men altså, prøv at høre, magtesløsheden eller afmagten kommer i mange former, imens du lever. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Åh gud, det eneste, jeg møder hver dag. Det er derfor, jeg har taget velkommen i klubben. Jamen, så prøv at få at sætte nogle flere ord på det. Altså, jeg skal lige forstå den her magtesløshed. Er det fordi, at man er på livets vej, og ligegyldigt hvad man gør, så på en eller anden måde, så Jo, men det er jo ikke fordi, jeg får gud og magtesløsheden. Altså, den er jo ikke rar at være i. Men det er bare så, hvad skal man sige, så meget et menneskeligt vilkår, at vi også er afmægtige. Ikke kun, vi er også alt muligt andet. Men vi møder hele tiden ting i vores liv, der ligger os ned, både i overført, men også i bogstavelig forstand. Ja. Så magtesløsheden er en del af livet. Så jeg er bare vældig optaget af, hvordan lever vi med den magtesløshed, i stedet for at løbe fra den, for det er det, vi gør. I stedet for at prøve hele tiden at hive hinanden ud af det. Og det er en menneskelig umulig opgave. Så jeg synes hellere, at vi skal erkende, at magtesløsheden er der, samtidig ind imellem, ikke hele tiden. Og så skal vi lære at ture være der med hinanden i den magtesløshed. Og det er egentlig det, jeg træder op på ølkasserne, for at råbe ud over hele verden, har jeg lyst til at sige. At vi at vi må hellere prøve at lære at være i magtesløsheden, end at løbe fra den. Lotte, jeg sagde, at du var forfatter, og du er også præst. Du er tilknyttet Rigshospitalet, og du skriver jo faktisk, du har skrevet meget om det her i Kristeligt Dagblad og andre steder, indlæg omkring sorg, men også døden. Men hvis vi lige skal sætte nogle ord på, hvem du så ellers egentlig sådan er selv som person til vores lyttere, kan du så prøve at fortælle lidt om dig selv? Altså sådan, hvem er du, og hvorfor er du egentlig, du er blevet hospitalpræst på Rigshospitalet? Ja, det er egentlig sjældent, man får det spørgsmål, så tak for det. Det var så let. Nu kører vi. Jeg er faktisk et meget tilfreds menneske. Jeg er tilfreds, fordi jeg er troende, fordi jeg tror på, at det går an. At livet det er fyldt med bump, og det er også fyldt med glæde. Jeg har levet i 50 år, og jeg synes faktisk, at jeg har oplevet rigtig meget. Jeg siger ikke, at jeg er færdig med livet. Jeg siger bare, at jeg er ret tilfreds, hvor jeg er. Mm. Og jeg tror, at noget af det har at gøre med, at jeg faktisk husker hver evig eneste dag, jeg vågner og tænke, hvad er det nu lige, det er det her liv? Hvem er det lige, der er i mit liv? Hvem er det, jeg elsker? Hvem er det, jeg holder af? Og jeg er meget bevidst om, at det slutter. Det bliver ikke lettere for mig. Der var en, der sagde til mig forleden, hvor du heldig, du er et kristen menneske, så du har ikke dødsangst. Jeg tror, jeg bliver en af de værste, fordi jeg netop elsker livet. Altså, det er okay, at døden er ens fjende. Ja. Men jeg tror faktisk, jeg er et ret tilfredst menneske. Jeg er et lyst menneske, men jeg er også et ekstremt mørkt menneske. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad jeg laver og hvad jeg har lavet de sidste 20 år. Ja, fordi... Så jeg er til middagsselskab, så plejer jeg nogle gange at lyve om, hvad jeg laver, fordi folk er sådan, ej, pres på Rigshospital, død og sorg. Og... Præcis, fordi Lotte, med al respekt for dit erhverv, så kunne du have valgt hvad som helst. I virkeligheden, ikke? Ja, jeg kunne få en dejlig præstegård i Søllerød, eller sådan. Præcis. Noget. Det havde været hyggeligt, ikke? Synes du? Det ved jeg ikke. Jeg ved det jo ikke. Jeg har ikke prøvet det. Jeg vil gerne prøve det måske en dag. Men du vælger at blive hospitalpræst, og nu er du tilknyttet Rigshospitalet. Før det var det Bispebjerg Hospital. Hvorfor vælger du at træde ind i et, man kan nærmest sige et forum, men en kirke på en måde, hvor sorg og død fylder ekstremt meget? Ja, det var et fuldstændig bevidst valg og et kæmpestort ønske, jeg har haft i mange år. Jeg har vidst i mange, mange år, siden jeg faktisk var en lille pige, at jeg gerne ville være præst. Og jeg er havnet på den rette hylde, ser det ud som om. Men også et meget bevidst valg, at jeg gerne ville hospitalet. Og det er ikke hospitalet som sådan, fordi jeg tænker egentlig ikke, at jeg er særpræst. Jeg er helt almindelig præst. Det er jo min menighed, der er særlig. Ja. Og meget flygtig. Men det, jeg tror, der gør, at jeg har valgt det, det er intensiteten. Jeg er ikke specielt meget til at tale om vejret, ikke engang i dag, hvor det regner. Men jeg kan godt lide, at vi går direkte på at tale om liv og død. Altså det, der betyder noget. Jeg tror også, det er derfor, at jeg er tilfreds menneske. Så jeg kan godt lide intensiteten. Mm. Altså den her spænding, der hele tiden er imellem håb og håbløshed, mening og meningsløshed, afmagt og livsmod. Altså, og det helt store paradoks. Mm. Hvorfor er vi overhovedet blevet født, når vi alligevel skal dø? Ja. Altså jeg er helt vild med at være i de spændinger, eller i de paradokser, som vi som mennesker padler rundt for at finde harmoni i, altså hvor Herre bevares. Ja, men det er jo stadig et sted, hvor man virkelig, altså enten er vred, træt, frustreret, eller oplever en dyb sorg, man nærmest ikke kan komme ud af. Altså du får jo nogle af de store samtaler, som nogle præster måske aldrig rigtig får en hel livstid. Dem får du intenst og nærmest dagligt. Er det ikke svært at være i? Jo, jeg får mange af dem dagligt. Eller ikke dagligt, måske også om natten. Altså, vi bliver også tilkaldt om natten. Mm. Og der sker jo noget både på traume- og intensivafdelingen osv. Og sådan. Om det er svært? Spørger du, om det er svært? Altså, det sjove er, at folk plejer at spørge, om ikke det er hårdt. Ja. Jo, det bliver svært, hvis jeg tror, jeg skal noget med de mennesker, jeg møder. Hvis jeg tror, jeg skal gøre dem glade, eller hvis jeg tror, jeg skal trøste dem, eller hvis jeg tror, jeg skal trække dem ud af håbløsheden. Men mit arbejde handler jo i virkeligheden om at gå ind i det her magtesløshedens rum. Ja. Eller at gå ind i håbløshedens rum. Og det vilde er, at hver gang man gør det med et andet menneske, og det andet menneske mærker, at du tør være der, så sker der et eller andet nærmest guddommeligt, har jeg lyst til at sige. Mm. Altså, der opstår et fællesskab, som er så livgivende og så kraftfuldt, at det er det hele værd. Og nu var jeg ved at sige før, at når jeg sidder til middag med mennesker, jeg ikke kender, og de spørger, hvad laver du, for det er det, vi spørger åbenbart hinanden om. Det er det åbenbart, ja. Så har jeg altså fundet mig selv lyvende. Altså, ja. Og sagt, at jeg har lavet noget helt andet, men fordi jeg ikke overgår den der, nej, hospitalspræst og på Rigshospitalet, død og sov og alt det her. Ja. Men jeg tror, der er noget, man ikke forstår, og med god grund, altså, hvordan skulle man vide det, men når man taler med mennesker i sov, hvilket jeg gør hver dag, sov handler jo ikke kun om at miste nogen. Det handler også om at miste funktioner. Mm. Sig selv måske endda. Totalt meget sig selv. Altså, ja. Det kan vi forhåbentlig tale mere om. Ja. Hver gang jeg taler med et menneske i sorg, så taler jeg jo med det menneske om alt det, det menneske holder af. Nemlig livet. Mm. Eller det menneske, man er bange for at miste. Og det elsker folk at tale om. Mm. Inklusive mig selv. Ja. Vi elsker at tale om det, vi elsker. Ja, ja. Så det her med at tale med mennesker i sorg er faktisk ekstremt meningsfuldt. Ja. Jo ikke kun for mig, men forhåbentlig også for det menneske, jeg taler med. Ja. Men har du et eksempel på det? Du siger, at du også kan blive kaldt ind om natten, for eksempel. Har du et, jeg ved godt, du kan gå i detaljer for et specifikt menneske, men har du et eksempel eller nogle eksempler på det, en anekdote omkring det her? Jamen, jeg har da lommen fyldt med dem. Og jeg kan sagtens sige noget generelt, fordi det er nemlig fuldstændig rigtigt, at jeg har tavshedspligt. Det har vi alle sammen, der arbejder i det her. Men jeg har bare en ekstra tavshedspligt, og jeg spørger altid mig selv, hvordan kan man grædebøje det? Det? Men alt, hvad man taler med mig om, er fuldstændig forseglet. Ja. Men derfor kan man jo godt sige noget generelt. Altså, jeg kan... eller vi som præster kan blive kaldt ind til, hvad kan det være, en hjerneblødning på neurokirurgisk intensivafdeling midt om natten. En mand på min alder har fået en hjerneblødning, og hans kone og hans relativt små børn er der, hans forældre måske. Og så kalder de på mig som præst, fordi man ikke rigtig ved, hvad man skal stille op. Han ligger måske i respirator og er i gang med at blive erklæret hjernedød, fordi han ikke står til at redde. Så på et tidspunkt vil der blive, hvad skal man sige, man siger det på den her måde, det lyder virkelig usjarmerende, blive slukket for ham, fordi at der ikke er noget at gøre, fordi han er hjernedød. Ja. Men hvad stiller man op med den her familie? Altså, ja. Det er jo en fuldstændig vanvittig, afmægtig, meningsløs situation, og ingen kan forklare, hvor den hjerneblødning nødvendigvis kommer fra, heller ikke måske på sigt. Nej. Men det chok, ja. Og den krise, sådan en familie står i, er samtidig, tror jeg, vanskelig for det sundhedsfaglige personale at stå med. Mm. Og samtidig så bliver vi kaldt ind som, hvad skal man sige, som den sidste pille i pilleglasset. Hvad gør vi, når vi ikke kan gøre noget? Ja. Fordi at hele det her samfund er bygget op på, at vi kan handle på alting, eller handle os ud af alting. Ja, ja. Så den her situation er jo et godt billede på afmagten. Ja. Og netop, hvad stiller vi op med det? Ja. Og så dit næste spørgsmål bliver, så hvad stiller du op med det? Ja, det er præcis. Ja. Høre. Jo, men jeg er jo så heldig, at jeg lige præcis, som jeg sagde indledningsvis, at jeg er ansat til at kunne være i afmagten. Og hvad betyder det? Det betyder, at når jeg bliver kaldt, så går jeg altid forbi mit kontor og tager min lille salmebog. Det er min uniform. Den har jeg brug for at have med mig. Ja. Og så går jeg lige ind i kirken og sørger for at ansvarsfordele og siger, at jeg skal nok gøre det så godt, jeg kan som menneske, og så må du, Gud, tage dig af resten. Så du tager lige en lille pep-talk med Gud? Det gør jeg. Og det gør jeg egentlig mest for at kunne styre mig selv, for ikke at have nogen forventninger, eller for ikke at have en plan. Fordi i det øjeblik, jeg begynder at tænke, nu skal jeg sige det her til konen, så jeg får hende derhen, eller gør det der med børnene, ja. Så går det galt. Jeg skal gå derop. Jeg skal faktisk smide kontrollen, og det er måske i virkeligheden det, der er meget svært, men det, der er forudsætningen for at kunne gå rent ind i det møde, ja. Eller for at kunne være i den afmagt. Men jeg er så heldig, at folk ved, når jeg kommer som præst, at jeg godt tør selvfølgelig være med død og med sorg. Det tror jeg godt, man ved, at præster tør. Ja. Og så er der en anden ting, der er ekstremt vigtig, ud over det her med at komme og være i den meningsløshed og vrede og frustration og krise og sorg og alt, hvad der må være. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er, at jeg vil stort set altid sådan en situation foreslå, at vi sammen går ind og laver et lille ritual. Og det vil jeg gerne uddybe, hvad jeg mener. Jeg meget gerne. Jeg lytter. Men allerførst vil jeg jo selvfølgelig sørge for at finde et sted, hvor vi kunne sætte os ned og tale. Og når folk er sådan i krise, hvad der indlægger i ordet krise, ja. Men når sådan noget lige er sket, så er ens hoved gået i stykker. Mm. Altså man kan jo ikke tale fornuft til den her kone eller de her børn. Altså det er så surrealistisk det hele. Der er faktisk lavet psykologiske undersøgelser, der viser, at folk i stor krise slet ikke har godt af at tale følelser og gå ind i sådan det dybeste, men skal forholde sig til det faktuelle. Nå, det er en anden historie, men jeg hører selvfølgelig på dem, men det den handler om, den samtale, ud over gråd og råb måske, den handler jo ekstremt meget om al den kærlighed, der er til den her mand, der nu ligger der. Ikke var, men er, fordi den kærlighed er jo fuldstændig intakt. Ja. Og hvad han betyder for dem, som mand og som far og som søn, og hvad og omvendt, altså, ja, hvad de betyder for ham. de historier, jeg får, det er så sindssygt vigtige, og det er dem, der skal bære det ritual, jeg foreslår, vi skal lave. Mm. Og når jeg foreslår, vi skal lave et ritual, så er det jo ikke, fordi det skal jeg, fordi jeg er præst. Men det er, fordi ritualer kan være ekstremt vigtige i de her situationer, hvor der kun er én ting, nemlig kaos. Ja. Det er et ritual, der skal på en eller anden måde markere den overgang, der finder sted lige nu. Han er død. Og det, der kommer til at ske, det er, at på et tidspunkt, så skal I skilles også fysisk, at så trækker han heller ikke vejret mere, og så skal I gå. Så for at markere den her overgang, skal vi bruge det her ritual, fordi vores hoved forstår det ikke. Mm. Og ritualer taler ikke til vores hoved, de taler til vores hjerte. Mm. Helt andet sprog. Ritualer har ord, særligt hvis det er et kristen ritual. De har ord, hvor man ved på forhånd, hvad der skal siges. Det er blevet sagt 1000 gange før. Ej, ja. Millioner gange før. Ja. At der er noget, der er fastlagt. Altså rammer i kaos. Ja. Men så gør ritualer også noget andet ekstremt vigtigt og genialt. Nemlig, de understreger, manifesterer den relation, der er. Som altså, der stadigvæk er. Det positive. Ja, altså, du tager noget, du tager noget sorg, du tager noget vrede, du tager noget frustration. Og reelt set sådan en dyb form for... Jamen altså, noget negativitet, og så gør det til positivt. Nej, altså, ja, det, jeg kan sagtens forstå, at du siger det. Eller, det her handler ikke om, at alt skal være positivt, fordi det her, det er en frygtelig, frygtelig situation, men de kan slet ikke lade være med at tale om al den kærlighed, der er. Og det er jo det, der er interessant, at det er den, der pludselig fylder. Fordi det er faktisk ret vigtigt. Det her er ikke en eller anden form for positiv psykologisk øvelse. Slet ikke. Jeg er vild med, at når håbløsheden er der, så er den der. Så skal den skal være der. Den skal have lov at være der. Mm, interessant. Men det, der sker i det ritual, fordi grunden til ritualet er så vigtigt også, det er, at ritualet giver os en mulighed for at handle midt i magtesløsheden. Og når jeg siger ritual, så foreslår jeg, at vi går ind til manden, står tæt omkring. Jeg kan finde på at læse en tekst, formentlig en, der handler om kærlighed. Så vil jeg sige noget om kærlighed, der handler om ham og dem. Mm. Og så vil jeg bede en fri bøn, der også handler om, hvad har vi brug for nu? Bede fader vor sammen. Jeg vil lyse velsignelsen med en håndspålæggelse. Det er ikke, fordi mine hænder er særlige eller mystiske. Men det her med, at man rører ved hinanden, gør en forskel. Mm. Og når det er, at... Og vi måske synger en salme. Og når ritualet ligesom har lyttet, så er det simpelthen så interessant, fordi så er det som om, man ikke kan holde ud at være i rummet mere. Før kunne man ikke holde ud at forlade det. Men når ritualet ligesom har lyttet, og man har sagt amen, så er det som om... Nu går vi. Altså, at ritualet ændrer rummet simpelthen. Interessant. Ja. Ja. Og på den måde kan man jo sige, at jeg er heldig som præst. Jeg har faktisk et redskab her, ikke? Jo. Men alligevel så, selvom du fint forklarer og fortæller, hvordan for eksempel altså, det kan udspille sig, ikke? Helt ned til detaljer, det er jo fantastisk at høre. Så kan jeg jo ikke lade være med at sidde og se og sådan, tænke sådan, er vi i Danmark bare sådan generelt også danskere, fordi vi måske er... ikke særlig troende, største delen af os, der er mange, der er kulturkristne osv., at vores sådan en, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, Lotte, men vores forhold til døden og sorg og det spirituelle, at den er svag, fordi vi netop ikke vil tale om den. Vi har ikke lyst til at tale om den. Vi vil leve for evigt. Og hvis der er noget galt med os, så har vi jo betalt vores skatter, så går vi bare til lægen, så er det klaret. Så vi behøver ikke snakke om det. Altså, at den manglende sådan... tilgang til det her. Er det der gør, at sådan noget kan fylde mere for os end nogle andre lande, for eksempel? Det tror jeg så bestemt. Altså, vi lever jo en del af den vestlige verden, der er så forkælet, at vi kan holde døden ude i en armslængde, fordi vi ikke bliver konfronteret særlig meget med den. Altså, jeg kan komme i tanke om andre dele af verden lige i PT, ja, hvor du får døden smasket op i hovedet konstant. Det er rigtigt. Og der har du et andet forhold for det, du er tvunget til at have. Ja. Her er vi så forkælet. Jeg ved ikke rigtigt, om det er det ordentlige ord, men vi kan holde den på afstand. Ja. Og det tror jeg, der gør noget ved os. Altså, vi har jo i mange år talt om, at døden, det er vores tids største tabu, og særligt i Danmark, og så videre, og så videre. Ja. Og det synes jeg stadig, i virkeligheden er, på en eller anden måde. Ja, det er der jo en årsag til, fordi det er dobbelt det her. Ja. Som jeg sagde indledningsvis, jeg er sådan set også ret bange for døden, fordi jeg elsker livet. Ja. Prøv at høre, døden er fremmedgørende, og der er så meget uvished knyttet an til døden, for vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Nej. Så selvfølgelig, Grundtvig sagde, at det er vores sidste fjende, og det tror jeg er ret i, at fjender skal jo bekæmpes. Sådan har det været historisk. Det er jo det. Det er jo det. Og sådan er det måske så deltid i dag, at vi bekæmper alt, hvad der kommer, hvad skal man sige, vejen for det liv, vi synes, vi skal leve, og synes, vi har fortjent. Ja. Og så snart der sker os noget, vi bliver syge, vores elskede bliver syge, vi bliver skilte, vi bliver deprimerede, vi bliver angste, vi bliver fyret. selv når vi ligger ned, så helmer vi ikke, så siger vi, skal bare lige tage os lidt mere sammen, vi må mande os op. Jo, men vi tror, vi det, kan. Det er rigtigt, ja. Og når vi vil det menneskelige umulige, så er der jo ikke langt til følelsen af at være en fiasko. Nej. Fordi vi er, som jeg sagde indledningsvis, vilkårligt, ja, magtesløse. Ja. Sådan er det, så vi vil støde på den. Så hvad sker der der? Så blamer vi os selv. Men det var jo lige en sidespor. Nej, fordi, nej, jeg godt lide den. Det er godt. Men jeg vil mene, at vi har i mange år sagt, at døden er vores tids store tabu. Og jeg har i de sidste 15 år, nej, 20 år, hvor jeg har været en del af dødsbranchen, jeg skal nok fortælle dig, hvad den handler om. Jamen, det må du gerne fortælle, ja. Der har jeg sagt, at jeg tror faktisk ikke, det er døden, der er vores tids store tabu. Jeg tror, det er fiaskoen. Det vil sige den ultimative magtesløshed, som døden konfronterer os med. Altså fiaskoen over ikke at kunne alt, ikke at kunne fikse alt, ikke at kunne mestre alt. Eller ikke nået det, man ville. Eller ikke nået det, man ville. Ja. Så jeg tror, at der er flere ting i det her, fordi vi er faktisk blevet ret gode til at tale om døden. Der blev lavet en undersøgelse på et tidspunkt. Ja. Jeg tror bare, det var en gallup. Men altså, hvor man ville undersøge, hvad der var danskernes store tabu. Og der kom døden ind på en tredjeplads, kun med 13,1%. Den er røget ned, kan jeg høre. Den er røget ned på hitlisten. Ja, ja, ja. Overgået af, meget spændende, på en anden plads, tro og religion. Og hvad var førstepladsen? Politik? Ej, jeg ved det ikke. Jamen, der er alle mulige gode bud, når jeg er ude at holde foredrag. Ja. Økonomi, seksualitet. Ja. Nej, psykisk sygdom. Psykisk sygdom. At det er åbenbart danskernes store tabu. Og det ringer jo fint ind i tanken om, at vi tror, at vi skal kunne alt. Ja, ja. At vi skal bare mande os op og tage os sammen. Ja. Men døden, jeg tror, at jeg kan jo også se, jeg har været 20 år i sundhedsvæsenet, da jeg begyndte, råbte alle, kom nu lærer og sygeplejersker, I skal blive bedre til at tale om døden med patienter, I skal... Og jeg skal love for, at de er blevet bedre. Vi er alle sammen blevet bedre. Prøv at høre, du kan bare åbne en avis. Eller tænde for tv, så er der masser om død. Vi sidder her nu og taler om død. Vi er faktisk begyndt at være ekstremt optaget af død. Men på hvilken måde? Fordi det er nemlig super sjovt med os moderne mennesker. Vi tror, at hvis vi forholder os nok til noget, så kan vi mestre det. Ja. Så det er så den sidste nye, ikke? Jo, det er ja, ja, ja. Så jeg er begyndt at gå i den anden grøft og sige, måske taler vi for meget om døden. Ej, seriøst? Seriøst, ja. Men hvordan kan du sige det? Du siger jo selv, at du er i dødsbranchen. Lad os lige få nogle ord på, hvad du mener egentlig med dødsbranchen. Det lyder så dystert. Vi er en god flok. Ja. Hvad mener du, at du er i dødsbranchen? Det er bare en reference til os på tværs af professioner, der har stillet os op på ølkasser i de sidste 20 års tid og talt om, prøv at høre her, min ven, døden gælder også dig. Ja. Vi skal alle dø. Vi kommer ikke udenom det. Så det, jeg har været missionerende omkring, det er, prøv lige at forstå, hvad der sker med dig, når du nærmer dig døden. Hvad sker der med din krop? Hvad sker der med dig socialt? Hvad sker der med dig psykisk? Hvad sker der med dig eksistentielt åndeligt? Ja. Fordi hvis vi er forberedte på de her ting, så kan vi rent faktisk, når vi nærmer os døden, så kan vi bruge tiden på at leve livet. Ikke på alle mulige praktikaliteter. Mm. Fordi det er jo sådan, at langt de fleste mennesker, jeg ser, og Rigshospitalet er et specielt sted, hvor der er mange unge mennesker, fordi det er meget syge mennesker, der er der. Ja. Men langt de fleste, jeg taler med, har jo aldrig tænkt over, at de skulle dø, og så skal de bruge den sidste tid på at forholde sig til det. Ja. Luther, vores gode reformator, han sagde, han har sagt mange kloge ting og mange irriterende ting også, men han sagde, døden skal du forholde dig til, når den er langt væk, ikke når den er tæt på. Det er rigtigt. Og det er super rigtigt. Ja, det sagde jeg. Det er generelt. Men du modsiger dig selv nu, for du siger jo, at nu synes du, at vi taler for meget om døden. Mm. En af de ting, jeg synes, der er specielt. Nu siger jeg det specielt. Nu tror jeg lige mig selv med i samtalen også. Det er, at det her forhold til døden, det lyder mærkeligt. Men alligevel, eller reelt set, jeg vil ikke sige fascination, men forhold eller forståelse af døden, den har fyldt meget i mig, jeg tror, siden jeg var 11 eller sådan noget, til 11 års alderen. Så jeg tror senere, da jeg blev sådan 12-13, så besluttede jeg for at udforske det her. Sådan, hvad er det her for et mørk, dystert ting, der jeg følger mig og tænker på det og sådan noget. Så faldt jeg ind i japansk kultur. Japansk kultur taler jo meget om døden. De forholder sig rigtig meget til døden, de taler om efterlivet osv. osv. Og de har jo meget nemt ved at tale om det. Altså, det er nærmest bare en del af livet at tale om døden. Og nogle af dem vil jo endda mene, at det er derfor, de kan leve så godt, men også så, hvad kan jeg sige, altså så voldsomt i ny og næ, og lige sådan efter de er gået, du ved, når de er fri fra arbejde, så går de jo virkelig til den japanerne, ikke? Altså, ikke? Ja, præcis, altså de drikker sig jo lamme, ikke? Eller holder virkelig nogle vilde fester. Men det er fordi, de embracer alle de her vinkler. Og der er jo også sådan tænkt, det er jo sjovt, at vi i Danmark, både da jeg så begyndte at komme i kirken, fordi jeg skulle konfirmere os, eller det skulle jeg så ikke, men også bare generelt, at vi i Danmark ikke rigtig vil tale om det her. Så nu spørger jeg dig sådan lige igen. Du sagde til mig, det er vigtigt, og alligevel så taler vi for meget. Er det ikke vigtigt, man nærmest i folkeskolen begynder at forholde sig til døden og sorg osv. osv.? Jo, og jeg kan sagtens forstå, at du siger, at nu modsiger du dig selv, men det gør jeg ikke, fordi det er, tak for, at du bringer japanerne på banen. Altså, de det var jo, så lidt. De er jo bravende eksempel. Ja. Ja, de er fantastiske på mange måder, også lidt komplicerede på andre måder, men det, der er interessant ved dem, det er jo, at de taler om døden som en, altså, som et vilkår. Præcis. Som en, altså, det er naturligt. Du kan ikke undgå det. Det er der. Og det er ikke et skam, det er ikke et tab. Præcis. Det, japanerne er rigtig gode til, det er også at forberede sig på døden. Præcis. Og det her, det er jo selvfølgelig også et anliggende, der handler om, at deres sociale velfærd ikke er på samme måde som i Danmark. Det vil sige, at de selv skal forberede sig på, hvad sker der, når jeg ikke kan gå længere. Så jeg ved per definition, fordi min far og hans tidligere kone havde et firma, der hun var arkitekt, og min far sælger ting, så de lavede sådan et koncept, der skulle gå til japanere, der ville indrette deres hjem. Allerede når de fyldte 40, ville de indrette deres hjem med sådan skinner, så der kunne hægtes lifter på, og fjerne dørtaskler, og få de jo vilde med nordiske ting, så toiletter osv. Men det er bare for at sige, at de forbereder sig. Ja. Og det kunne vi godt lære noget af. Jeg står bag sammen med en overlæge, et stort projekt, der hedder Projekt Sidste Hjælp, som er det samme som første hjælp, bare i den anden ende. Ja. Der handler i al sin enkelhed om folkeoplysning til herre fra Danmark, og nu er det så blevet internationalt. Ja. Der handler om, hvad sker der med dig, når du nærmer dig døden? Og det er jo i virkeligheden bare det, jeg siger, at vi skal beskæftige os med. Så vi kan være forberedte, men vi skal jo ikke tænke på døden hele tiden. Så bliver vi vanvittige. Men det er derfor, jeg kan godt sige både og. Den måde, vi er kommet til at beskæftige os med døden, det er sådan en slags, vi skal være dus med døden, og det er bare all right, og vi skal være venner med døden på Facebook og alle mulige andre ting. Jeg siger bare nej tak. Ja. Altså, det er jo en situation, der er en syg måde at beskæftige sig med døden på. Fordi døden får vi aldrig hånd om. Så det, jeg mener, det er bare, at vi skal blive mere oplyste, således at vi bliver mere klar til det, og således at vi også, som jeg sagde indledningsvis, formår at leve lidt mere intenst. Mm. Altså, kan du komme med et eksempel på det, sådan så vores lytter kan forstå, hvad de sådan konkret mener her? Hvordan skal balancen så være som et eksempel? Jamen, jeg kan, det er jo så personafhængigt. Det er så familiært også. Hvad gør men det er også kulturelt betinget. Det er super kulturelt betinget. Fordi hvis der er kulturelt, der er plads til det, præcis, men så kommer det. Ali, du må huske på, at vi lever i en kultur, den er meget speciel. Vi lever i en kultur, der har besluttet, at det er godt at tale om alting. Hvis du bare kan tale, og særligt følelser. Jeg kan godt fortælle dig, at der er mange, der har... der er mange mænd, der ikke har hørt det endnu. Ja, godt, du siger mænd. Men der er faktisk også rigtig mange kvinder, der synes, det er stramt, ja, at skulle tale om alt. Ja. På Rigshospitalet er der så mange mennesker, der ligger under for den kultur, eller det sprog, vi har i den her kultur, der handler om, at vi skal kunne tale om alt. Fordi hvis du kan tale om det, så bliver det meget bedre og meget nemmere. Ja. Hvem har bildt os det ind? Det ved jeg ikke. Og apropos tale om døden. Ja. Altså, jeg har jo masser af sygeplejersker, læger, der siger til mig, jamen han vil overhovedet ikke tale om døden. Det er nok, han negligerer fuldstændig, hvor alvorlig syg han er. Men så siger han til mig, den her unge mand, der godt ved, at han skal dø, så siger han, prøv at høre, jeg sad og så TV-avisen. Jeg gad ikke. Altså, det var sødt af sygeplejersken, hun lige havde tid. Men jeg var ikke der, hvor jeg lige kunne tale om min død. Jeg ved sgu da godt, jeg skal dø. Ja. Altså et eksempel, jeg altid bruger. Ja. En ung mand, sidst i 20'erne, uhelbredeligt syg. Han skulle på hospice, fordi han skulle optimeres. Ja. Altså han skulle regulere sin medicin og have noget ordentligt mad og sådan. Det kender jeg godt, for jeg er socialrådgiver selv. Klar. Jeg har, ja, den har nu jeg hørt før. Nu ved lytterne det også. Ja. Optimeres. Jamen det er et mærkeligt label, ikke på. Ja. Lad os lige tale om sproget også bag. Ja. Nå, men i hvert fald, de er ekstremt dygtige på hospice. Det er specialiseret palliation, og de ved virkelig, hvad de gør. Og han to dage efter ringede sygeplejersken fra hans afdeling og sagde, at han var kommet tilbage til ride. Ja. Og jeg tænkte, om det var nok, fordi han skulle have noget behandling, man ikke kan give på hospice. Og han sagde, at... Det første, han sagde, det er så dejligt at være hjemme. Det er der ikke nogen, der har sagt om Rigshospitalet. Men han fortalte, at han ikke kunne holde ud at være på hospice. Det havde ikke noget med dem at gøre. De var mega dygtige og søde. Men han sagde, man talte om døden med en naturlighed, han slet ikke kunne være med. Jeg havde lyst til at tale om det der skræddersyde italienske jakkesæt, han ville have. Ja. Jeg ved sgu da godt, jeg ikke får det på. Ja. Men jeg har brug for at købe det, hvis jeg skal forestille mig at leve. Ja, det er rigtigt. Og det er det, jeg mener med, at altså, og vi siger til hinanden, ja, vi skal leve, indtil vi dør, og så videre. Men det er faktisk rigtig svært. Mm. Og særligt også, når der står nogen og siger, at du skal tale om, altså, det, og det er jo et godt hjerte, fordi nu har vi så mange år sagt, at vi er dårlige til at tale om død og sove, og så er det godt, der kommer en og siger, har du lyst til at tale om, du skal dø? Nej, ikke lige nu. Nej, jeg kan godt se balancen. Jeg kan godt se balancen. Du lytter til Fædrelandet. Mit navn er Ali Aminali stadigvæk, og det er en tung torsdag, ikke? Altså, vi startede med krig. Nu har vi taget hul i så fantastisk emne som døden. Men det kan være positivt. Det kan være livsbekræftende i virkeligheden at tale om døden. Men hvordan gør vi det så? Hvordan forstår vi det? Jeg har den perfekte gæst i studiet for at hjælpe mig med at forstå det. Lotte Mørk, du er hospitalspræst, hedder det. Det er det, der hedder. På Rigshospitalet, og tidligere også været tilknyttet Bispehospitalet, eller Bispebjerg Hospital, så er du også forfatter osv. osv. Og du har nemlig skrevet og forsøgt at tale om døden og sorg osv. Rigtig meget af det her. Den første halve time, der har vi talt om din egen oplevelse, dine arbejdsoplevelser osv. osv. Men jeg har jo en præst i studiet, ikke? En kyndig præst, og en dygtig fortæller også. Så hvis vi lige skal prøve at sige, okay, hvis vi så skal finde balancen, og hvis vi skulle kunne tale om døden på en fornuftig måde, så kan det være, at vi måske skulle bruge nogle af de værktøjer, de redskaber, der måske er i kristendommen, men måske endda også andre steder. Så hvordan kan vi sådan filosofisk, eller eksistentielt, eller religiøst, spirituelt mæssigt, altså forstå det her spørgsmål om liv og død? Og så taler du bare næste 40 minutter. Du skal faktisk få, for det gør jeg. Jeg vil have citater i hver salmer. Kom med det. Det kan du få. Du kan få det hele. Jamen, fordi hvordan kan vi så... Ja. Via de her redskaber, som måske er glemt, eller vi ikke har forholdt os til, forstå det bedre. Lad mig starte et andet sted, fordi du kan få det hele. fordi det er sådan, det er med kristendommen. Åh, gud, ja. Ja. Og jeg vil starte et andet sted, fordi grunden til, at jeg også valgte at blive præst på Rigshospitalet, det siger jeg, fordi det er et intenst sted. Altså, gerne. Du kan ikke være præst på Rigshospitalet, uden du har gjort op med dig selv, hvad du selv tror på. Fordi sommetider når jeg ikke engang ind ad døren, før patienten siger, hvad tror du på? Er der en Gud? Der er sgu da ikke nogen Gud. Jeg er 37, skal dø for mine tre små børn. Der er ikke nogen Gud. Ja, hvor er Gud henne? Hvor er Gud henne? Ja. Er det Gud, der straffer mig her? Så man er... Og jeg vil bare sige, at patienter bliver ekstremt gode til at sanse, så de kan se, hvis du lyver. Mm. De ser lige gennem dig. Altså, ja. De kan simpelthen mærke, om det er ægte. Plus, hvis ikke jeg vidste, hvad jeg troede på, hvis ikke jeg havde en tro, så ville jeg jo heller ikke kunne forkynde eller missionere. Undskyld mig ordene, man er jo rigtig bange for de her ord i den her del af verden. Men det er jo det, jeg gør. Ja. Altså, fordi hvis jeg skal få den anden til at turde overgive sig eller hengive sig, er jeg jo nødt til at få den anden til at tro. Og det sker kun, hvis jeg selv tror. Så det er den intensitet, jeg taler om. Og hvis jeg skal kunne det, så nytter det ikke noget, at jeg kommer med lange, dogmatiske forklaringer omkring inkarnationen, og omkring tonaturlærer, og omkring nadverens historik osv. Fordi det har folk ikke hverken tid eller overskud til. Deres hoved er gået i stykker. Ja. Så jeg er nødt til at kunne formidle kristendommen på en meget, meget klar måde. Så lad mig lige gøre det. Fordi det er et klart redskab, som alle lyttere er velkommen til at bruge. Alle er jo velkommen til at bruge ritualerne. Men det i virkeligheden handler om, det er jo, at jeg møder mennesker, hvis livsfortælling er gået totalt i 1000 stykker. Den historie, vi er vant til at kunne fortælle om os selv, det er den, der er gået i stykker. Og vi sidder og syge, eller vores elskede er, vi kan ikke længere bygge en ny historie op. Vi har ikke det overskud. Så vi har brug for at blive fortalt ind i en større fortælling. Og det er det, der er den kristne fortælling. Og det er meget simpelt. Det er en fortælling, der handler om, at Gud han viste sig som menneske, nemlig Jesus, for at vi kunne fatte, hvem Gud var. Jesu historie kender vi. Han kom til at slæbe sit eget kors. Ja. Altså helt konkret. Du viser et kors lige nu. Ja. Ja. Og det er det vildeste billede på lidelse, som vi alle sammen kan identificere os med. Han døde. Han kom op og hænge på et kors. Det håber jeg ikke, vi skal. Men som et billede på, at vi alle sammen kommer til at dø. Men den kristne fortælling stopper jo ikke der. Der er jo en genopstandelse. Der er jo en opstandelse. Mm. Og hvad er så det? Alle synes, det er så komplekst. For mig er det ekstremt enkelt. Opstandelsen handler om, at der er noget, der er stærkere end døden. Og det er kærligheden. Og så sidder lytteren måske og tænker, det er tomme præstord. Det er det ikke. Det er meget, meget konkret. Fordi kærligheden er fuldstændig ligeglad med døden. Den fortsætter ufortrødent og er intakt, selvom den, du elsker, dør. Hvad mener du med det? Altså det der med, at man, selvom man dør, så er der andre, der husker en, der har, altså er følelsesmæssigt berørt, men også har, stadig har en kærlighed til en, og også omvendt, hvis du mister en, så vil den kærlighed ikke forsvinde. Jo, men ikke bare andre. Er det det, du mener? Ikke bare andre, men den anden. Altså, alle de relationer, vi har. Ah. Det, når jeg siger, at kærligheden er stærkere end døden, det betyder, altså når jeg siger, at den er ligeglad med døden. Vi stopper jo ikke med at elske nogen, bare fordi dem, vi elsker, dør. De er jo lyslevende. Ja. Kærligheden er den samme som for 2 dage siden, hvor han levede. Det er altså det der med, at kærligheden er intakt, det er også derfor, at sorgen er ekstremt svær størrelse. Ja. Men det er i min optik ren opstandelse. Altså, kærligheden er opstand mod døden. Ja. Og det er den, vi har brug for. Og det er i virkeligheden det eneste, man behøver at tro på, om jeg så må sige. Og det er udtrykt, nu var det mine ord, I fik, den kristne fortælling, men det er udtrykt på så mange vidunderlige måder, altså sprogligt, igennem vores salmer, igennem Bibelen. Altså, jeg vil selvfølgelig sige det Nye Testamente, men der er faktisk også mange, mange smukke, smukke tekster i det Gamle Testamente, der handler om, at ligegyldigt hvor vi går og står, der er Gud med os. Om vi ligger os i dødsriget, er han der. Om vi stiger op til himlen, er han der. Og det her med, at der er noget, der lever videre, som jeg jo taler rigtig meget med patienter om også. Så jeg bruger rigtig meget, både bibeltekster, men også salmer. Og så bruger jeg mange andre ting. Jeg bruger sangtekster. Altså, jeg er et musikmenneske, jeg lytter til musik konstant. Mm. Jeg kan ikke leve uden musik, og det er alle mulige former for musik. Så jeg bruger sange, tekster, bøger i den grad. Altså bøger er en kæmpe inspiration. Der var mange år, hvor jeg var stoppet med at læse skønlitterært. Jeg læser ekstremt meget faglitterært, men jeg var stoppet med at læse skønlitterært, fordi jeg kunne ikke rumme flere fortællinger, faktisk. Mm. Men det er jeg begyndt på igen, og jeg skal sige dig, at det gør noget ved ens fantasi. Det kan så godt, alle de her ting. Det kan jeg godt forstå, men hvis vi skal gøre det sådan meget konkret, ikke? Jeg kan godt lide at, du skal jo huske, ikke? Jeg er jo også en af de der sådan lidt, du skal fikse det, ikke? Jeg gider ikke det der. Så hvordan kan vi sådan på en eller anden måde sådan, også helt almindelige mennesker, som ikke er i nærheden af en præst som dig, eller ikke lige er på Rigshospitalet, hvordan kan vi sådan filosofisk og eksistentielt, men også bare måske spirituelt, på en eller anden måde sådan forstå spørgsmål om liv og død? Er der noget, vi kan trække ind? Er der nogle refleksioner, vi burde have? Et eller andet. Jo, men det vil jo være, altså, det vil være spild af din tid og lytternes tid, hvis jeg kommer med en liste nu af ting, jeg synes, der giver mening for mig. Vi skal bare tilbage med det filosof. Nej, men vi skal et andet sted hen. Ah. Vi skal væk fra hovedet, fordi det, du spørger til, det er hovedting. Det er dit intellekt, det er rationalet. Det er rigtigt. Ja. Vi skal ned i hjertet, ja. og det lyder måske altså helligt på en eller anden måde. Det er det nok også. Ja. Vi skal et andet sted hen, fordi jeg tror, at det, vi har brug for, når vi støder på ting, for det er jo det, du spørger til, altså ja, præcis. Gode redskaber. Vi har brug for at gå steder hen, hvor vi kan være sammen med den, vi har mistet. Eller vi har brug for at opfinde små ritualer, der gør dem levende, vi har mistet. Nu taler jeg om at miste en. Det kunne være alle mulige andre ting. Ja, ja. Eller når vi er i dyb krise, fordi vi er blevet skilt, eller hvad ved jeg. Vi har brug for at gå et sted hen, hvor vi ved, at der er noget, der har fundet sted før os, at vi ikke er de eneste, der er i den her situation. Vi har brug for at gå et sted hen, hvor vi kan føle det her magtesløshedens fællesskab. Det kunne være kirke, altså. Mm. Gå i kirke søndag kl. 10. Det kan godt være, du keder dig. Det er sådan set meningen. Altså, ja. Det lyder jo mærkeligt. Altså, det er jo vanvittigt at sige det. Nej. Du skal ikke kede dig, det er ikke det, jeg mener. Men det, jeg mener, det er, at vi er så vant til hele tiden at skulle udvikle os. Og så må jeg selv gå på et kursus, udviklingskursus, hvis jeg har det dårligt, så jeg kan få det godt, så jeg kan lære at mestre mig selv. Men vi skal jo ikke udvikle os, vi skal jo lære at afvikle os. Jo, prøv, jeg synes, det er fantastisk, og jeg vil gerne gå mere i kirke. Men nu igen, ikke? Nu tager jeg hovedet ind igen, fordi jeg vil jo gerne have, at vi danskere, og generelt også bare mig selv, forholder mig bedre til ideen eller tanken om døden. Forbereder mig på en måde. Jeg har jo 2 sønner. En af dem er 4. Jeg tror, Philip er 4. Ja, det er han. Det er sådan noget med far, ikke? Lad være med. Du skal ikke grine så nærmere. Og så er Alexander, han er 7, ikke? Der er jo mange ting, jeg skal tale med de 2 drenge om, ikke? 6 er det første, åh gud, ikke? Men det bliver nok nemmere, fordi det er drenge, ikke? Så det var sådan, ja, hallo. Men døden er også noget, jeg gerne vil tale med dem om. Og de er jo allerede begyndt at spørge Alexander. Nemlig. Alexander, han ser jo i ny og næ, at han sidder og også tegner, eller hvad nu han laver. Så ser han, at faren sidder og ser nyheder. Og jeg er ikke den type, der synes, at ting skal pakkes væk. Fordi børn skal, det kan de, fordi børn lærer faktisk at blive eksponeret for ting, så længe man forklarer dem, hvad det er. Og han har jo set de her billeder fra Israel og fra Palæstina og sådan noget, og det er jo billeder af små børn nærmest nogle gange, og der kigger han på mig og spørger, er de, han kalder det uft, fordi det er sådan computerspilterm, ikke? Er de døde? Og jeg, hver gang så siger jeg bare, ja, det er de. Men jeg vil jo gerne fortælle om mere, men jeg aner ikke, hvordan. Mm. Så det er den der komplekse sprog, eller bare det nemme. Hvordan kan man tage fat i det? Lolle? Altså, jeg har ikke forstand på børn, men jeg har forstand på mennesker, og børn er også mennesker. Det er jo præcis det. Ja. Kom så og hjælp mig så. Jamen, det er så interessant, fordi at nu siger du, nu skal jeg snart til at tale med mig om seksualitet. Jeg tror nemlig, at døden kommer først. Børn er helt geniale. De tør nemlig godt at tale om døden. Fordi børn de har fattet. Bare. De tør også tale med mennesker i sorg, og de tør også være i sorg. Ja. Børn er forbedre. Vi skal kigge på børnene. Fordi børn, de kan gå ind og ud af det. Og det er jo det, jeg appellerer til. Det er rigtigt. At vi skal gå ind og ud af det. Vi pendulerer. Nogle gange bliver vi voldsomt tynget af det, og vi sidder der og ser de nyder, og ligesom dine knægte også sidder uft. Altså. Ja. Og så går der 5 minutter, så er man et andet sted. Ja. Fordi det er sådan, det er at leve. Livet er ikke et enten eller, det er et både over. Men børn er geniale. Mm. De tør nemlig godt at tale om tingene. Mm. Der var en lille dreng, der sagde til mig, at han havde mistet sin far. Han sagde, vil du være præst? Jeg har fundet ud af, at døden kan ikke være så slem, for der er ikke nogen, der er kommet tilbage igen. Nu, jamen, det er bare lige det er for at sige, hvor geniale børn er. Det er faktisk meget genialt, og det er sødt, og det er Ali, sørgeligt, men det er rigtigt. Ja, og Ali, jeg er helt vild med din betragtning, når du siger, mine børn bliver ikke beskyttet. Skal ikke pakkes væk. Skal ikke pakkes ind, eller pakkes, nyhederne skal ikke pakkes væk. Men det, jeg selvfølgelig har som opgave, det er at forklare, hvad det er, der sker. Ja. Og det er præcis din opgave som far og som voksen. Når jeg står der om natten på neurokirurgisk intensiv hos den her mand, der har en hjerneblødning, og hans 2 relativt små børn og hans kone, og alle spørger, jamen skal børnene med ind, og skal dit, og hvad kan børn tåle at se? Og det ved kun mor og far, fordi alle børn er forskellige. Selvfølgelig. Men min erfaring siger mig, og den holder stik, den siger mig, at børn kan tåle det samme som os, bare vi forklarer på forhånd, hvad det er, de skal ind til, hvad der skal ske. Og børn kan faktisk godt gå ud og ind. Og jeg ved jo godt, hvorfor vi pakker dem ind, fordi vi helst ikke have, at de bliver kede af det. Altså, sådan har vi jo også med hinanden altså, som voksne. Så jeg synes egentlig, det er, hvad man behøver at have forstand på. Mm. Og igen, med al respekt for, at børn er meget forskellige. Jeg har selv et barn, der er mentalt handicappet. Mm. Så der er jo nogle helt andre ting der. Altså, prøv en gang at forestille dig, hvordan jeg har det i forhold til min egen død, når jeg dør. Altså, en ting er, hvem skal passe på hende? Det er så en ting. Ja. Men en anden ting er følelsen af, at når jeg er væk, så forstår hun ikke, hvad død er. Det vil sige, at hun tror bare seriøst, at jeg har forladt hende. Ja. Den er hård. Ja. Men det er jo derfor, det er så svært. Og det er jo derfor, det er så vigtigt at tale om på en måde. Men jeg kan godt lide den der, du siger, den, at man skal ind og ud af det. At der skal være en balance. Men så betyder døden jo også noget for dig. Det mener jeg også, jeg sagde som det allerførste. Ja, ja. Den betyder rigtig meget, og vi kommer jo ikke udenom den. Det er jo ligesom det, jeg er i, eller er med. Ja. Vi kommer ikke udenom det, og så derfor så skal vi bruge den til 2 ting. Nemlig rykke tættere sammen i magtesløsheden og leve livet mere intenst. Og det handler ikke om bungee jump, det handler om, hvem er egentlig i vores liv? Hvem elsker vi? Ja. Godt, tak. Du lytter til Fædrelandet, og jeg har lige fået noget vand af Lotte. Det er, fordi hun er præst. Hun ser alt. Eller der er nogen, der visker det i øret for hende. Vi taler om død, men vi skal også nå tale om sorg. Jeg blev fanget for meget i det der. Undskyld. Det betyder, fordi det er faktisk noget. Det lyder meget morbid, det er ikke det, det hedder. Men det er faktisk noget, jeg taler eller tænker tit over. Det her med efterlivet, døden, det næste kapitel, det sidste kapitel, og så videre, og så videre. Hvad vil man egentlig gerne forlade og behøver man overhovedet forlade noget som helst. Mm. Men sorgen fylder jo også rigtig meget, og sorg er, det burde jo også ligge altså i top 3 over ting, vi har svært ved at tale om i Danmark. Vi er blevet bedre til det, du har fuldstændig ret. Vi har jo udviklet en sprog, eller forsøger i hvert fald at udvikle et sprog, hvor vi deler mere vores følelser, vores tanker her i anno 2022, 2023 osv. osv. fremadrettet. Men jeg synes stadig, at sorg er, den er svær. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad det er for, hvad sorg egentlig er for dig, og hvordan du møder den i din hverdag? Hvor skal vi starte? Vi har så kort tid. Ja, ja, vi kan godt nå det. 9 minutter. Jo, bevares. Altså, prøv at høre. Jeg er vældig beskæftiget med sorg. Sorg er jo mange ting. Vi har det med i den her del af verden, som jeg også allerede har nævnt. Vi har det med at tale om sorg, når vi mister nogen. Ja. Og det kan jeg godt forstå. Og det er jo den mest sådan gængse måde at tale om sorg. Men jeg er vældig optaget af al den sorg, der er, mens vi er i livet. Fordi der er meget. Altså, hver gang jeg er ude og holde foredrag og undervise, og der sidder måske 100 mand, så siger jeg, prøv at høre, hvis jeg tog en runde her, skal jeg nok lade være med at gøre, så vil jeg ved med, at vi har alle vores sorg lige herinde, og vi er trods alt lyslevende. Så jeg er meget optaget af den sorg, der er her, mens vi er her. Mm. Sorg er en del af livet. Sorg er konsekvensen af, at vi har noget, der betyder noget for os, at vi har kærlighed. Mm. Der er typer... som mig, der har sagt i mange år, at sorg, det er kærlighedens pris. Ja, det er rigtigt. Ja, det er nemlig, og jeg har i mange år tænkt, det var da et glimrende udtryk, indtil jeg ikke synes det mere. Fordi jeg synes, det er et irriterende udtryk. Hvad er der galt med det? Jo, det er fordi, pris, det er sådan noget, man kan handle med. Og du kan ikke handle med kærlighed. Prøv at høre, du bestemmer ikke selv, hvem du elsker, og hvem der elsker dig. Når du elsker, så er du fanget. Jamen, jeg kan godt, hvis man er virkelig... Ja, det er en helt anden snak, men ja. Men okay. Bare for at sige, at jeg synes, sorg er noget andet. Jeg synes, sorg, det er kærlighedens nye form. Fordi det er jo en kærlighed, som jeg sagde før, at kærligheden stopper ikke bare fordi, at man dør, eller den, man elsker, dør. Den lever videre inde i en. Mm. Så sorg for mig handler ekstremt meget om, at være med hinanden, ja. Sorgen, og tale om den, man har mistet, eller det, man har mistet, hvis det nu er midt i livet. Fordi du ligger op til, igen nu, og det er fordi, vi har ikke så meget tid, og du skal i studiet igen, så taler vi kun om sorg. Men ja, tak. Det, der er med sorg, det er det, du siger her, ikke, som er interessant, som jeg også har begyndt, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt på det før, men det, jeg har begyndt at tænke på, det er, sorg kan jo også være andet end at miste en person, eller en individ, eller en kæledyr, eller hvad det er. Det kan også være... at man på en eller anden måde står et sted i sit liv, hvor man ikke føler, at det er gået præcis, som det skulle gå. Eller at man har truffet det forkerte beslutning. Eller tingene går imod en. Så kan sorg også opstå. Og det kan fylde virkelig meget. Er det det, du prøver at sætte ord på, det der med, at sorg er faktisk noget, vi oplever til de forskellige grader? Ja, og det er så interessant, fordi det her fixersamfund, som vi allerede har talt om, der tror vi, det er depressioner, eller vi tror, at det kan det også godt være, jo, det er helt med på. Men det er bare, at det er naturligt, at vi bliver ked af det, når tingene ikke går, som vi gerne vil have det. Men det er ligesom om, at vi må ikke være, vi må ikke være gået i stykker. Nej. Det er jo det, man er, når man er i sorg. Mm. Altså faktisk har jeg lyst til at gå så langt som til at sige, at sorg ødelægger dig. Og vi må ikke være ødelagte i det her samfund, så skal vi repareres. Ja. Der er for eksempel kommet en diagnose, der hedder vedvarende sorglidelse. Det er rigtigt, den har jeg hørt om. Ja. Og det handler om dødsfald. Ja, det kunne vi tale om i hele programmet egentlig, men altså bare lige kort. Ja. Det er jo en diagnose, der er kommet af god grund, fordi man kom til at fejldiagnostisere folk i sorg. Man troede, de havde depressioner, og så gav man dem antidepressiv. Ja. Så det er godt, den er kommet. Men problemet er bare, at den kan stilles, hvis du 6 måneder efter dødsfaldet er i sorg stadigvæk. Og det er man jo. Selvfølgelig med det. Og det Nationale Sorgcenter, som har været med til at implementere den, siger, at det er, når du kan få diagnosen, hvis sorg ødelægger livet. Og så siger jeg som præst, jamen det er jo det, sorg gør. Sorg ligger livet øde, og det er okay. Ja, fordi det er jo det, du... Det er okay. Fordi... Vi kan godt tåle at være gået lidt i stykker. Ja, fordi det, du også siger, ikke? Og jeg kan huske, vi sad jo i News & Co. Jeg sidder der som politisk kommentator, og du sad i panelet. Og vi talte om sorg, og hvordan man via ritualer på en eller anden måde også kan italesætte sorg, hvis man har mistet noget. Og der bed jeg mærke i for første gang, jeg ved ikke, om jeg har været døv eller noget, der var der et menneske i Danmark omkring mig, der sagde, at man skal være i sorgen, fordi at være i sorgen er positivt i virkeligheden. Det hjælper en, og man skal stoppe med at prøve at komme ud af det, eller fikse det, eller tage noget medicin, eller jeg ved ikke, hvad hulen det er. Hvorfor er det, at... den fortælling ikke rigtig er så meget. Er det, fordi det er svært? Ja, og jeg kunne godt se, hvor glad du blev der. Den dag. Jamen, jeg strålede helt op. Jeg står her i dag, det er vidunderligt. Jamen, lad mig lige tage den på en anden måde, fordi det er jo igen det her med, at vi gerne vil have kontrol og magt. Og hvis der er noget, man ikke har, når man er i sorg, så er det kontrol. Hvorfor tror du, vi taler om, og det må vi tale om i det program, hvor vi skal tale om sorg, men hvorfor tror du, vi taler om, at vi skal igennem en sorgproces, at det er sorgarbejde? Ja. Så sidder sorgen derop og kigger ned på os og tænker, hold kæft, er I ikke kommet videre? Så griner sorgen. Det er jo ikke, fordi sorgen er ond. Sorgen siger, prøv at høre her, kære menneske. Jeg kommer præcis, når det passer mig. Det er rigtigt. Sorgen kommer rullende ind over dig som en kæmpe bølge. Ja. Du arbejder ikke med noget som helst. Ja. Og det vilde er, vi ved godt, det gør ondt. når sorgen kommer rullende ind. Og det er jo det, vi vil prøve at kontrollere. Ja. Fordi vi er så ensomme i det. Der er jo ikke nogen, der tør være med os i den sorgens bølge. Nej. Det er det, der er problemet. Nej. Men det... Fordi man tror, at sorg smitter jo. Ja, og man tror, at det er fuldstændig korrekt. Ja. Og man tror, så går alle ned med flade. Præcis. Men det, der er så vildt med sorgens rum, lad os kalde det det, ja, når man bliver overmandet af sorgen, ja, det er jo, at det er lige præcis i det rum. Ja, det gør så ondt, så ondt, så ondt, men det er lige præcis i det rum, man også er aller tættest med den, man har mistet, eller det, man er ked af. Altså, ja. Nu har jeg allerede afsløret, at jeg har et handicappet barn, at når jeg bliver allermest overrumlet af sorg, ja, så er jeg også aller tættest forbundet med hende. Fordi det der mærker kærligheden aller... Nu bliver helt rørt, kan jeg mærke. Det mærker kærligheden aller, aller stærkest. Og det er det, vi skal lære at forstå. Og vi er tilbage til udgangspunktet her, Ali. Altså, sorgens rum er ekstremt magtesløst. Og det er der, vi skal gå ind med hinanden og turde være. Hver gang man går ind og taler med den anden om den andens sorg, eller den vedkommende har mistet, så sker der en genopstandelse. Ah, den kom der. Yes. Jeg er med. Amen. Ja, ja. Det er rigtigt. Altså, en af de ting, jeg har fundet ud af, er sorg, som jeg ikke har troet, det var. Og det kom sådan lidt efter vores minisnak i News og K på TV2. Det var, at jeg har, du siger det med din datter, jeg har den ældste, hedder det, Alexander. Han har autist. Han har en lille smule autisme. Og i lang tid gik jeg rundt i starten, det der, fordi han fik en diagnose, da han var 1,5 år. Ikke? Og han var anderledes, han var speciel, men han var stadig god og dygtig og social, men... Der var noget ved ham, ikke? Og jeg har ikke tænkt over det, men det gik op for mig, at jeg faktisk har været igennem en sorg, altså en periode af sorg, fordi jeg har følt mig magtesløst, jeg har følt mig splittet, og jeg har følt mig irriteret og vred. Hvorfor skal min søn være det? Men så gik det op for mig i virkeligheden at være i sorg, og blive i det, og dyrke det, og på en eller anden måde også forstå mig selv. Så fik jeg noget positivt ud af det, som var, at jamen, han er måske endda bedre, end han kunne have været. At han er måske finurlig på en anden måde. Og det gav mig sådan en anden form for tryghed. Men det var svært. Så er det det? Altså, er det den beskrivelse? Er det, jeg har oplevet, er det det, sorg kan gøre, hvis man kan blive i det og dvæle i det? Jamen, sorg skal slet ikke noget andet, end det bare sorg gør. Vi skal ikke have noget ud af noget som helst. Altså, vi vil så gerne have, at alt skal give mening. Vi skal mening, bare lade det være der. Og så... det er, når man prøver at høre, det er ikke et spørgsmål om, vi skal lade det være. Nej. Fordi det kan vi slet ikke noget, det kan vi ikke bestemme. Nej, det er altså, prøv at høre, sorg er et livsvilkår. Det er en del af livet. Hvis jeg siger, at vi skal prøve at holde sorgen fra døren, så er det samme som at sige, du må gerne gå ud i regnen, du må bare ikke blive våd. Det kan man ikke. Men prøv at høre, jamen, sorg er en del af livet, men det du siger, Ali, omkring din søn, det er jo fuldstændig korrekt. Ja. At det er jo ikke noget med, at man skal gøre det positivt og overbevise sig selv om, at han er sikkert bedre end alle andre. Nej, det handler om, det er, at det sådan set har givet dig en mulighed for, fordi det er det der med muligheder, en mulighed for at kigge på ham og sige, Gud, han er et enestående menneske, og det er mit menneske, ja, må man godt sige, så længe de er børn. Ja, det må man gøre. Jo, men det der med at se og så sige tak. Ja. Tak for det. Specielle, enestående menneske. Det er et godt ord, enestående. Enestående menneske, ja. Ja, det er rigtigt nok. Det er et tunge emne, vi har taget i dag. Ikke? Vi kan godt lave en time mere. Måske endda der 3 timer, ikke? Jeg vil ønske det, men jeg har ikke mere. Det var det sidste time. Lotte, tak fordi du kom i studiet og tale om døden, men også lidt om sorgen. Vi lover derude, vi tager lige en time mere om sorg, fordi at I kunne godt lide det første program, så hvorfor ikke lave et program mere og mere og mere omkring det her med liv, død og kaos. Lotte Mørk, en fornøjelse, sagde Lotte Mørk. Mm. Ja, det gjorde. Det var rigtigt nok. En fornøjelse er der studio. Og til jer lytter op, tak fordi I lyttede med. Jeg kan ikke lade være med det, selvom Lotte lige sagt til mig, vi skal heller ikke tale for meget om det, det skal være imellem. Men jeg synes faktisk, I godt må tale mere om det derhjemme, ikke? Altså, hvad er egentlig døden for os og for vores nærmeste? Hvad kan den egentlig betyde? Og hvordan kan vi egentlig, selvom jeg måske ikke skal sige det, være i sorgen, uden at forsøge at flygte fra den? Det er noget, jeg synes, man skal tænke over på sådan en regnfuld torsdag, især med det, der sker omkring os. Og så kan det være, det giver noget. Lotte igen, tusind tak, fordi du kom til jer lytter. Tusind tak, fordi I lyttede med. Det var 2 timer i Fædrelandet. I ved, hvad jeg skal gøre. Gå ind og finde det på de der podcast-ting, halløj, og download det, og lyt til det, og like det, og give det anmeldelser. Jeg ved det ikke. Indtil da, så siger jeg bare tak for den her gang.